Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ukraińskie produkty rolne przewożone tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku, zapowiada minister rolnictwa. Uroczysty koncert Polsko-Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej zagrano w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Francuskie wozy rozpoznawcze EMX-10 są już w służbie armii ukraińskiej. Ukraińskie produkty rolne przewożone tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku, do polskich portów lub poza nasze granice, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Na antenie telewizji publicznej szef resortu zaznaczył, że płody rolne z Ukrainy będą elektronicznie zaplombowane. Żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce, zapewnił minister. Będziemy zakładać na granicy ukraińskiej razem z Ukrainą. Będą to nasze plomby polskie. To jest jakby własność agencji, także tutaj będzie po zawiezieniu w miejsce, który będzie samochód rozładowany przy również kontroli naszej agencji i dopiero wtedy będzie plomba zabierana z powrotem. Także to naprawdę, panie redaktorze, ja się bardzo cieszę z tego porozumienia. Dwa dni rozmawialiśmy ze stroną ukraińską, ale tutaj była nam potrzebna strona ukraińska po to, żeby to również i oni kontrolowali. Robert Telus zaznaczył, że gdyby któraś z firm chciała oszukać system, będzie miała odebraną licencję i nie będzie mogła transportować zboża. Tymczasem w Brukseli bez porozumienia zakończyło się spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej zagrano uroczysty koncert Polsko-Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przed koncertem wystąpił wicepremier Piotr Gliński, szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Podkreślił, że koncert odbywa się kilkaset metrów od miejsca, w którym przebiegały mury największego w Europie getta. Dzielnicy, w której Niemcy zgotowali piekło na ziemi kilkuset tysiącom warszawskich i polskich Żydów, obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej. Spotykamy się w budynku, który został zbombardowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku, a ostatecznie wysadzony w 1944 roku, w którego ruinach w sierpniu 1944 roku zamordowano 350 polskich cywilów. Ten gmach, w którym się znajdujemy, był, podobnie jak cała Warszawa, celowo zniszczony przez Niemców już po ustaniu działań powstańczych. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku w odpowiedzi na związane z planem eksterminacji europejskich Żydów działania Niemców dotyczące likwidacji getta. Zryw w zamkniętej dzielnicy trwał 4 tygodnie. Do nierównej walki stanęło według różnych szacunków od 700 do 2 tysięcy bojowników pod dowództwem Mordechaja Anielewicza. Minister obrony Ukrainy Oleksiy Reznikow poinformował, że francuskie wozy rozpoznawcze AMX-10 RS są już w służbie armii. Te pojazdy są wykorzystywane w misjach zwiadowczych oraz jako wsparcie ogniowe dla piechoty. Reznikow osobiście uczestniczył w testach francuskich czołgów. Zauważył, że ukraińscy czołgiści zgodnie nazwali je karabinem snajperskim na szybkich kołach. Minister obrony dziękował swojemu francuskiemu odpowiednikowi, prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, za dostawę. Za każdym razem jestem zaskoczony, że tak ciężka maszyna tak łatwo się prowadzi. Trochę przyspieszyłem, bardzo ostrożnie i byłem zdziwiony, że pojazd tak łatwo jedzie. Jak zauważył dowódca, pod względem artyleryjskim jest to karabin snajperski. Jestem przekonany, że to dobry prezent od naszych francuskich przyjaciół. Teraz wiem na pewno, że poproszę ich o więcej. Minister obrony Reznikow wyjaśnił, że w ramach umowy Ukraina ma otrzymać od Francji około 40 tych pojazdów. Pierwsza partia dotarła na Ukrainę w połowie marca i jest już gotowa do wykonywania misji bojowych. AMX-10 RC jest uzbrojony w armatę 105 mm o zasięgu do 2000 metrów z pakietem 38 sztuk amunicji oraz karabinem maszynowym. Po tym jak Amerykanie nałożyli sankcje na Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, jego władze zdecydowały o ponownym przeniesieniu siedziby do Rosji z Budapesztu. Kilka dni temu o wycofaniu się tej instytucji poinformowały węgierskie władze. O zamiarze przeniesienia siedziby Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego z Budapesztu do Rosji jego władze poinformowały w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Czytamy tam m.in., że po nałożeniu na bank, a także na trzech jego menedżerów amerykańskich sankcji jest on pozbawiony możliwości przeprowadzania operacji finansowych. Dodatkowo w momencie, w którym węgierski rząd zdecydował się o wycofaniu z tej instytucji swojego udziału, jej pozostawanie w Budapeszcie stało się bezcelowe. Węgierski członek zarządu powiedział ostatnio w wywiadzie, że w tej sytuacji bank prawdopodobnie przestanie istnieć. Międzynarodowy Narodowy Bank Inwestycyjny, stworzony jeszcze w czasach komunizmu, przeniósł swoją siedzibę do stolicy Węgier 4 lata temu. Od tego czasu nazywa się go Bankiem Szpiegów, bo węgierskie władze przyznały status dyplomatów wszystkim jego pracownikom. Tajemnicą Poliszynela są kontakty MBI z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nie było niespodzianek w ostatnich meczach ćwierćfinałowych w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zremisował z Manchesterem City 1-1, Inter Mediolan z Benfiką Lizbona 3-3 i grono półfinalistów uzupełnili City oraz Ner Azzurri. W pierwszych meczach obywatele wygrali 3-0, Inter 2-0. W półfinałach City zagra z Realem, Inter z Milanem. Dawno nie było derbów Mediolanu o taką stawkę. Sporo emocji towarzyszyło też dzisiejszej konferencji prasowej Rakowa Częstochowa. Właściciel zespołu Michał Świerczewski poinformował, że Marek Papszun kończy pracę pod Jasną Górą wraz z końcem sezonu. Tak o kulisach tej decyzji mówi Papszun. To się nie zadziało z dnia na dzień. My też rozmawialiśmy jakiś czas o tym i też szukaliśmy dobrego momentu, żeby to państwu przekazać, żeby to po prostu się nie odbiło na drużynie w pewien sposób. A czy się nie odbije, to się dopiero przekonamy. Przed Rakowem finał Pucharu Polski z Legią Warszawa i końcówka sezonu w PKO Ekstraklasie. Raków prowadzi w tabeli z 8 punktami przewagi nad rzeczoną Legią na 6 kolejek przed końcem rozgrywek, a w kolejnym sezonie Patryk Kun, na tę chwilę zawodnik Rakowa, będzie piłkarzem Legii. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Luronu Warty Zawiercie potrzebowali 5 spotkań, żeby awansować do półfinału plus ligi. Dzisiejsze decydujące za ZS-em Indyk Polem Olsztyn wygrali 3-1, ale w każdym z setów toczyła się niesłychanie zacięta walka o zwycięstwo. Wspomni o niej przyjmujący gości Bartłomiej Lipiński. My tak naprawdę nie mieliśmy nic do stracenia, bo pokazaliśmy tymi dwoma spotkaniami u nas, że potrafimy grać w siatkówkę. Dzisiaj niestety 2-3 piłki zadecydowały o tym, że kończymy swoją przygodę na ćwierćfinale, a zespół Zawiercia idzie dalej. Mówił Bartłomiej Lipiński. W innym sporcie dla zawodników słusznego wzrostu, dobre wiadomości z Kujaw, koszykarze Anwilu Włocławek pokonali Cholet Basket z Francji 81-77 w pierwszym meczu finałowym w Pucharze Europy. Rewanż za tydzień nad Sekwaną. Nad Wisłą można starać się o dofinansowanie na wszelkie maści działalność sportową i stać się uczestnikiem dobrej drużyny PZU propagującej aktywność fizyczną. Jak dołączyć do tej zdrowej ekipy, mówi dyrektor zarządzający do spraw marketingu, sponsoringu i promocji w PZU Łukasz Turkowski. Do 31 kwietnia, do piątku, do północy należy złożyć wniosek na stronie dobradrużyna.pzu.pl. Aplikujący wypełnia wniosek, określając jaką dyscyplinę reprezentuje, gdzie klub się znajduje, czy jest stowarzyszeniem, czy jest fundacją, czy jest klubem uczniowskim, samorządowym. Tutaj jesteśmy bardzo elastyczni. Szczegóły zgłoszeń na wspomnianym portalu dobradrużyna.pzu.pl. I to tyle na dziś. Na Sportowe słyszymy się znów jutro po 6.30. Jutro od 14 do 18 stopni przeważnie pokażą termometry. Trochę chłodniej będzie nad morzem do 13. Poza tym mniej chmur i więcej pogodnego nieba. Miejscami popada jeszcze deszcz. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Just bees and things. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. Serdeczne dźwięki rozpoczęły się od utworu pod tytułem Everybody Loves the Sunshine. No i państwo się na pewno zgodzą, że jak wychodzą pierwsze promienie słońca, to człowiek od razu jest szczęśliwszy. Ta witamina D naturalnie pojawia się w naszym organizmie. Kto dzisiaj zafundował nam tę witaminę D? Mój i państwa gość, Wojciech Byrczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak, takie piękne dźwięki i pozytywne. Czy w twojej duszy świeci słońce? Świeci słońce już od dobrych kilku miesięcy. Okay. No i ta piosenka zawsze mnie nachodzi, jak wychodzą pierwsze promienie słońca, albo już spodziewam się, że one wyjdą za te kilka miesięcy, czyli jak zaczyna się zima, to jest generalnie kawałek ponadczasowy. No jakiś właśnie. Taki fenomenalny zupełnie. Będziemy dzisiaj zanurzać się i w inspiracjach naszego gościa, i w utworach autorskich, i w utworach wykonywanych. Samodzielnie, można by powiedzieć, chociaż w tej części wokalnej, no bo twój główny oręż to instrument wbudowany, czyli wokal. Zgadza się, no tak się złożyło. No tak, ale to nie jedyna broń, jaką posiadasz, bo jako młody chłopak zaczynałeś od wiolonczeli. Tak, tak. Fortepian, no to rozumiem, że na pewno. No, tak jak ty, z pasji. I z pasji i trochę na zasadzie, że nawet ten drugi instrument najczęściej na uczelniach, no to fortepian, żeby rozumieć, co się dzieje harmonicznie. Tak, to fakt. No ale świetny instrument. No, na basówce też zagrasz. No, w odpowiedniej sytuacji, późno w nocy, ale zagram. Tak, coś tam zagram. Gitara akustyczna? Niestety nigdy poza dwoma chwytami, ale to jednak... Ale dwa chwyty to już jest wystarczająco dużo, żeby napisać pewnie hit. Tak, w zasadzie tak, trzeba je zmieniać płynnie. Niestety może tutaj problem jeszcze z motoryką. Za dużo strun. Na wiolonczeli jest fajnie, bo są cztery struny i wszystko się zgadza. Ale w studiu, mając już do dyspozycji, wiesz, nagrywanie wielośladowe i wielokrotne, to możesz chyba zrobić wszystko sam, jako instrumentalista. No w zasadzie mógłbym sporo zrobić, no to prawda. I nawet miałem taki plan, mam taki singiel niewydany, jeszcze niedokończony, w którym chciałem sobie dograć smyczki. Zacząłem nawet to robić na wiolonczeli i całkiem fajnie brzmi, kiedy gra się już tak na pograniczu gryfu. Mm. Tylko, że niestety, cóż, no los chciał inaczej, bo wyjechałem na wczasy i wiolonczela była oparta pięknie o pianino, a mam taki odkurzacz, który sam jeździ i zawsze to bezpiecznie jakoś rozgrywałem, ale niestety jak mnie nie było tyle czasu, to on zahaczył jakiś kabel. Kabel zaczął wiolonczelę, jak przyjechałem, to wiolonczela leżała już na podstawku. Niestety nie cierpiąc dobrze. I do dzisiaj jakoś nie mogę się zebrać, żeby ją naprawić. No i dlatego singiel leży w odstawce. Ale bardzo cię motywuje, wiesz, do tego, żeby naprawić wiolonczelę, bo powiem ci tak z zazdrością lekką, że gdybym grał na tylu instrumentach, to z pewnością czułbym, że to jest jeden z powodów do dumy i że to są narzędzia, które naprawdę dla niezależnego artysty stanowią czasami być albo nie być w ogóle. No wiesz co, być może tak, chociaż ja na to patrzę trochę inaczej, bo ja się uczyłem grać na tej wiolonczeli przez 10 lat i zauważyłem, że nie jest prosto, nie ćwicząc regularnie cokolwiek zagrać. Znaczy jestem zawsze zaskoczony, jak tak biorę tę wiolonczelę tak raz na, około raz na rok, czasem raz na dwa lata, tak średnio, to jestem zaskoczony, że poziom spada do jakiegoś bardzo niskiego levelu, ale jednak jest to taki level, że jestem w stanie coś zagrać. I przez 5 minut mnie to cieszy, a po 5 minutach bolą mnie wszystkie palce i myślę, że jest nieczysto, straszny dźwięk i to już by wymagało niestety naprawdę ćwiczeń, więc to nie jest tak trochę jak jednak z instrumentami klawiszowymi, nie? Że jakkolwiek zawsze zagrasz, wiadomo, że można się czepiać brzmienia, ale to już tam akordy poukładasz, tego się nie zapomina i to jest. Na wiolonczeli jest trudniej pod tym względem. Z wiolonczelą czy bez, Wojciech Myrczek pójdzie drogą w świat daleki. Pójdę drogą gdzieś w daleki, obcy świat. Wezmę tylko bagaż utraconych lat. Może spokój tam odnajdę, który ty zabrałaś mi. Pójdę idę drogą gdzieś w daleki obcy świat. Do snu mnie kołysać będzie tylko wiatr. Byle dalej być od ciebie, byle księżyc był na niebie, byleby przeszłości zatrzeć ślad. Wierzę, że mimo wszystko kochasz mnie. Wierzę, że miłość życia warta jest. Lecz tej miłości wielkiej boję się coraz więcej, choć obietnicom wierzyć chcę. Pójdę drogą gdzieś w daleki obcy świat. Może śpiewem cichym mnie rozrzewni ptak. Byle czas się szybko toczył, by nie widzieć twoich oczu, byle by z pamięci wyrwać cię. Bagaż utraconych lat. Byle dalej być od ciebie, byle księżyc był na niebie, byleby przeszłości zatrzeć ślad. Byleby przeszłości zatrzeć ślad. Byleby przeszłości zatrzeć ślad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, po raz drugi, a będziemy jeszcze kilkadziesiąt minut ze sobą, ale nie tylko ja i Państwo, bo jest z nami Wojciech Myrczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bardzo lubię wracać w takich rozmowach na antenie do bio, albo przesłanego przez artystę, albo tego takiego publicznie dostępnego i albo dementować, albo potwierdzać pewne zdania, które można w internecie znaleźć. Wojciech Myrczak, wokalista jazzowy. A, to już wyjaśniliśmy, że wokalista jazzowy dodajemy i wrócimy do tego jeszcze. Dobrze. Inspirację czerpie ze swingowej tradycji, wzbogacając ją o elementy nowoczesnych stylów i technik. W swoim śpiewie swobodnie posługuje się zarówno słowem, jak i skatem. No to nowoczesne style i techniki. Co to oznacza w świecie jazzowego wokalisty? Ach, wiedziałem, że tutaj nowoczesny muzyk, taki jak ty, przyczepi się do tego. Ja też już jestem chyba boomerem, ale to słowo nowoczesne właśnie jest bardzo interesujące. Akurat jestem w stanie się do tego odnieść, nawet nieźle, bo musiałem to kiedyś przemyśleć na potrzeby jakichś tam swoich, że tak powiem, naukowych poczynań, tak to nazwijmy w cudzysłowie, które pokazuję tutaj palcami, państwo nie widzą. Więc nowoczesny, no cóż, ja ukułem taką teorię, że... Bo zastanawiałem się kiedyś nad tym, czym jest wokalistyka jazzowa i jakie są to techniki nowoczesne i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że w zasadzie od czasu Bobby'ego McFerrina, który już wymyślił ten swój styl tak naprawdę, nie wiem, w latach 80. chyba, niewiele nowych rzeczy się stało. Ale nie dlatego, że nie dostrzegam całego bogactwa, nie dostrzegam Jacoba Colliera i nie dostrzegam całej jakby tych osiągnięć produkcyjnych. Tego rozwoju naturalnego, tak? Jazzu. Ja, oczywiście wszystko to doceniam i to się dzieje. Natomiast chcę powiedzieć o samym wokalu. Mhm. Że jeżeli chodzi o traktowanie samego instrumentu, jakim jest ludzki głos w taki sposób bardzo niestandardowy i nowatorski, no to moim zdaniem Bobby McFerrin rzeczywiście był, po prostu on wyskoczył nie wiadomo skąd i stworzył coś takiego, czego nikt tak naprawdę jakoś szczególnie nie unowocześnił. Jacob Collier oczywiście tak, ale to jest metoda overdubbingu, nie? Że nakładasz na siebie ścieżki. Ale czegoś takiego zrobił Bobby McFerrin, że śpiewa a cappella zupełnie, czyli nie używa też takich technik tych śpiewu alikwotowego i tak dalej. No czasem tylko, jeśli chce. Używa jakby stricte tylko tego wokalu w taki sposób mono, jak się mówi, tak jak masz syntezator mono. Tak jest. Mono, nie? Po prostu jeden mono dźwięk na raz może zaśpiewać. Oczywiście. No właśnie. to w zasadzie to jest najnowocześniejsze, co można z tym wokalem zrobić w takim ujęciu. Znaczy oczywiście no, możemy... Wykorzystania wspierać, wokalu poza słowem. Tak, tak, okay, tak. Ale jako głównego instrumentu jednak. Każdy wokalista, jaki się pojawia na świecie teraz, no każdy ma jakiś tam swój styl, który jest bardziej konglomeratem pewnych takich artykulacyjnych tak rzeczy, jest. Wiadomo, nie? Ale tak mówiąc bardzo ogólnie, nie? No to lata 80. są dla mnie w tym wypadku jakąś nowoczesnością, bo od tej pory nic nowego się nie powstało, chociaż już oczywiście mówię, że powstało szalenie wiele różnych rzeczy i muzyka się strasznie wzbogaciła i wokalistyka. Ale póki koło jest najlepszym sposobem na wprawianie na przykład auta w ruch, to dalej jest to nowoczesny sposób. No w pewnym sensie tak. No i w ogóle ja jako wokalista jazzowy, który po prostu się urodził chyba 50 lat i tak za późno i ja zawsze słuchałem muzyki, które... Znaczy słuchałem też trochę nowoczesnej muzyki, ale jednak najbliżej zresztą było do tamtych jakichś lat już, powiedzmy, trochę dawnych, no to mam troszkę takie może inne postrzeganie nowoczesności. No. Ale też chcę, żeby państwo, i szczególnie ty, mój drogi kolego, pomyślał, że ja już tam mówię, nie, że tylko Coltrane, a potem... Nie, bo wiesz, może masz jakieś jeszcze tajemne fortele, w jaki sposób te struny wykorzystywać, bo Rachel Farrell przez jakiś moment była też takim odkryciem, no, że śpiewanie na takich naturalnych odruchach, od śmiechu poprzez taki odruch wymiotny, ale z tym dźwiękiem, który... Pamiętam, że ja na studiach to z moją panią profesor od wokalu analizowaliśmy, że to aż dziwne, że to są tego typu sposoby, a one wydobywają ten dźwięk inaczej i faktycznie na pewno są interesujące dla ludzi, którzy no, oczekują, że jeżeli pojawia się solówka saksofonu, fortepianu, a ten wokalista wraca i on jeszcze nie wraca do tekstu czy tematu, to że on też zaproponuje jakieś solo tym głosem, które będzie nie może takim standardowym skatem, ani ornamentacjami takimi soulowymi, afroamerykańskimi, gęstymi. Tak. No dobrze, ale to do końca nie rozwiałeś moich wątpliwości, czym jest nowoczesność. Znaczy, no wiesz, no, to może jeszcze powiem tak, że tam jest, że czerpie ze swingowej tradycji, a potem jest, że nowoczesności. No to nowoczesny względem swingu, może tak, nie? Piękne. Możemy piękne. To tak powiedzieć i wtedy wilksy ty, mam nadzieję, i owca też co. Tak, dobrze, akceptuję to. Dziękuję. W inspiracjach mamy faktycznie rzeczy nie najnowsze, ale na przykład dla mnie były nowe, bo ja Stevie'ego Wondera i Take Six nie słyszałem wcześniej. Jeżeli ktoś z państwa taki grzech jak ja również popełnił, to w tej chwili mamy szansę na i pokutę, i naprawienie i tego błędu. I oczyszczenie. Although that tellest good tidings to Zion. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Tellest good tidings to Jerusalem. The glory of Serdeczne dźwięki trwają, a ze mną i z Państwem jest Wojciech Myrczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie. Głos ludzki jako jedyny istniejący w nagraniu instrument okazuje się wystarczający. Zawsze był wystarczający. I... zwłaszcza jak jest sześciu facetów i jeszcze Stevie Wonder. No ojejku, nawet jakby był sam Stevie Wonder, to by wystarczyło. Ale tu mamy naprawdę wspaniały przykład nie tylko w ogóle śpiewu a cappella, ale też takie łączenia kultur, no bo okay, jak powiedziałeś, ten numer rzeczywiście nie jest zbyt znany. On pochodzi z takiej płyty Handel's Messiah Soulful Celebration. Ona była popularna w latach 90. i to były opracowania takie w różnych stylach. To akurat jest takie trochę gospelowe, ale tam są też inne kawałki w różnych stylach. Ale wszystkie tematy pochodzą z Mesjasza, Georga Friedricha Händla, który to jest, no jeśli państwo nie znają, to bardzo polecam, bo to jest po prostu no, arcydzieło. Ja bardzo lubię tę muzykę, to jest jakby album z samymi hitami. Co aria, to jest po prostu hicior. Tak. No i ktoś, bo tam było wielu producentów zaangażowanych w tę płytę, przerobiło to właśnie na taki styl i oni śpiewają po prostu arię, którą wcześniej śpiewał... nie pamiętam, czy jakiś baryton. Hold out the raczej wymyśl anglosaskich hymnów niż no oczywiście, takiej no tak, no. Nowoczesnej. W końcu Handel. I teraz tak się okazuje, że ten temat zaśpiewany przez Take Six w gospelowym stylu i Stevie'ego Wondera, który tam po prostu wyśpiewuje, słyszałeś tę kodę? Tak, tak. Przecież to jest coś niesamowitego. No i to tak żre, nie? Tak. Przepraszam za słowo, ale żre. No i w tym wypadku jeszcze unosi naszego ducha, nie? No bo jakby duch został, miało to wychwalać najwyższego i za czasów Handla i teraz też wychwala, tylko że w inny sposób, już nowoczesny. No tak, no trzeba wychwalanie update'ować. No oczywiście, świat się zmienia. Nie wiem, czy to jest zamach na korporacyjne struktury nowoczesnego świata, ale zabrzmi dla państwa Corpo Crush. Krystian Balawender i Wojciech Myrczek. You are my feelings destination. You're in the center of my world. My heart abuses syncopation. These subdivisions never heard. I can hold much longer. It's getting stronger. Every moment I bring you coffee to your desk. My primal dignity is calling. Why don't you like me, may I ask? Please don't answer. Oh, I can wait much longer. It's getting stronger. Thank you. children. I know that you're in love with me. Quit hiding what you're really feeling. We're perfect couple, can't you see, baby? Oh, I can hold much longer. It's getting stronger. You know what? I don't love you anymore. Wojciech Myrczak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mój gość, szanowni państwo, jest wykładowcą akademickim, doktorem sztuk muzycznych. W każdej drodze zawodowej, myśląc o studiach, a później o pracy absolwentów uczelni, te studia i rozwój naukowy jednak przekładają się na taką wartość rynkową absolwenta, pracownika, dla przyszłych firm, korporacji. Czy w świecie muzycznym jest to równoległe, czy właśnie artyści robią to głównie z powodów emocjonalnych, ambicjonalnych i dla samorozwoju? No, myślę, że u każdego jest, odpowiedź byłaby inna. No, to trudne pytanie? Niezręczne? Czy nie przegiąłem jeszcze? Nie, w ogóle nie przegiąłeś. To jest bardzo zasadne pytanie, na którym naprawdę spędzam dużo czasu nad jego odpowiedzią i ta odpowiedź cały czas ewoluuje. Bo tak, z jednej strony, no owszem, pracuję na uczelni, więc nie mogę teraz zanegować sensu uczenia kogoś. Nie? Są też tacy maksymaliści, powiedzmy, samoucztwa, którzy twierdzą, tylko prawdziwki i tak dalej. Ja do nich nie należę, ja zresztą jestem takim, no nazwijmy to, nie wiem, no... Sam nie jesteś prawdziwkiem? Wiesz co, nie wiem, co znaczy prawdziwek. Ja od najmłodszych lat już się czegoś uczyłem. Nie uczyłem się na przykład gry na instrumentach, więc... No to nie jesteś. No więc chyba nie jestem. Ja lubiłem grać Bacha, czy nawet na wiolonczeli. Twoja plastelina została wyrzeźbiona przez kompetentne osoby. Tak mi się wydaje, w pewnym sensie tak. No, o ile potrafiłem skorzystać z tych nauk, ale w jakimś tam stopniu na pewno się nauczyłem i twierdzę teraz, że to były przydatne rzeczy. Nie wszystko oczywiście, ale to były bardzo przydatne rzeczy, które później, jak interesowałem się jazzem i w ogóle śpiewaniem, bo to przyszło dopiero znacznie później. No to się okazuje, że to mi się jednak przydaje. Możemy się uczyć, studiować często za darmo. No tak. I mamy do czynienia z ludźmi, którzy oprócz tego, że uczą, też coś robią w tej branży, nie? No więc wtedy taki młody człowiek, który przychodzi na studia, już trafia w jakieś takie miejsce, w którym ma nawet pewne znajomości i kontakt z tymi ludźmi, którzy już są w tym dłużej. Więc to jest moim zdaniem duży pozytyw. Natomiast oczywiście no to, że ktoś skończył studia muzyczne, czy nawet nie wiem, zrobił doktorat, czy nawet profesurę, to nie znaczy, że on odniesie sukces w tej branży. Sukces to jest jeszcze też, by trzeba powiedzieć, czy że w ogóle w tej branży pozostanie. Czy że pozostanie w tej branży i czy w ogóle, czy to jest branża dobra dla niego i tutaj nie ma żadnych reguł. Myślę, że wiesz o tym lepiej niż ja, że to jest bardzo specyficzna sprawa. Ale co się liczy dla mnie najbardziej? Dla mnie się najbardziej liczy to, żeby odkryć tę swoją pasję wewnętrzną i za nią podążać. Bo jeżeli nie ma tej pasji, to nawet zrobienie studiów kilku i tak dalej nie spowoduje, że będziemy chcieli to robić nadal, nie? Zresztą nawet nie tylko moim zdaniem. Miles Davis mówił, że wiedza daje wolność, bo im szerszą mamy wiedzę, również z zakresu muzyki, tym możemy się bardziej tą muzyką cieszyć, nie? I docierać do innych ludzi. Oj, to bardzo kontrowersyjne. Wiesz dlaczego? No wiem, bo wiedza też potrafi zamknąć się. No właśnie, bo może być też tak, że ty jako doktor sztuk muzycznych masz tak wiele narzędzi, żeby tę muzykę na czynniki pierwsze rozbierać, że powstaje to pytanie, czy ty jak słuchasz, to słuchasz dla przyjemności, czy ta analiza jest już, wiesz, automatyczna i że trudno ją wyłączyć, a poza tym, czy ta muzyka, która cię otacza, którą rynek wtłacza do twoich uszu, chcąc, nie chcąc, to w radiu, to na koncertach, to w reklamach, to w filmie, czy ona ewoluuje w taką stronę, że ty jesteś z tej ewolucji muzyki zadowolony, a może to w ogóle nie jest ewolucja, tylko właśnie dla doktora nauk to jest regres. Dobrze, to skoro wywołałeś mnie do tablicy jako tutaj pracownika nauki polskiej, no właśnie, to teraz muszę to metodycznie to twoje pytanie rozbić na kilka czynników, na kilka w ogóle części. Pierwszy Pamiętaj, że mamy do północy czas, żeby rozwiać wątpliwości. Dobrze. Postaram się. Po pierwsze, oddzielmy to w ogóle od jakichkolwiek stopni naukowych, bo to nie ma znaczenia. Ty jesteś człowiekiem, który doskonale zna muzykę od podszewki. Znasz po prostu, rozumiesz muzykę i to cieszę się jeszcze bardziej, że cię zaprosiłem, wiesz? Dużo te komplementy. No, ale państwo wybaczą. Proszę państwa, ale to nie jest kurtuazja, tylko gadamy sobie jak, po prostu jak koledzy. Tak jest. Nie chodzi o to, kto poszedł jaką drogą, czy bardziej naukową, czy mniej, tylko chodzi o to, czy pogłębia cały czas zrozumienie muzyki. Więc moim zdaniem to pytanie o to, czy słuchając czytając, analizujesz, nie? Również jestem ciekawy, co ty mi zaraz na to odpowiesz, jeśli mogę ci to pytanie zadać. Bo ja z kolei miałem różne fazy i na przykład miałem taką fazę obsesyjnej analizy wręcz, ale to nie miało znaczenia, zresztą ja byłem wtedy jeszcze na studiach, czyli to w ogóle nie mówię o żadnym doktoracie. Po prostu mnie to interesowało, jak to jest zrobione, z czego jest zrobione, dlaczego coś, co się pojawia w tej muzyce, mnie tak nie tak ciekawie, ja to po prostu uwielbiam. I myślę sobie, aha, bo to jest jakaś harmonia, której nie rozumiałem wcześniej, a teraz widzę, tam są jakieś alteracje, które powodują, że jest fajnie, że mój umysł jest szczęśliwy, bo otrzymuje dużą liczbę informacji, tak jest, nie? Podprogowo. Że tu jest taka artykulacja, tu jest taka, ten śpiewa tak, ten gra. I to mnie zawsze interesowało i słuchałem, chciałem to zrozumieć, wiesz, ta analiza poszła bardzo wysoko, a że akurat zaczynałem też już później uczyć, no to, żeby komuś coś wyjaśnić, to trzeba to jednak dobrze zanalizować. I tak. To jest i fajne, bo można się trochę rozwinąć, ale jest to też rzeczywiście pewne przekleństwo, nawet wręcz, jeśli się w tym pójdzie za daleko. No bo muzyka, moim zdaniem, nie może być oparta wyłącznie na analizie i ta przesadna analiza zaburza pewnego rodzaju spontaniczność i taką energię, więc przyszedł taki moment, że staram się tego oduczyć. I teraz myślę, że potrafię to rozdzielić. Z jednej strony cieszy mnie coś, co słyszę i to rozumiem, że fajnie, a z drugiej strony nie muszę tego w ogóle rozumieć i też może mnie to cieszyć i staram się w ogóle też na to nie patrzeć, staram się dawać takie pole, że ja też nie muszę czegoś rozumieć, ponieważ powinienem. Nie, nie muszę po prostu. Muzyka cieszy mnie taką, jaką jest, ale jeżeli chcę to zrozumieć i chciałbym na przykład to zaśpiewać, no to wtedy mam pewne narzędzia, które mogę uruchomić, żeby było mi łatwiej. I tak staram się też mówić do swoich studentów, których serdecznie pozdrawiam i bardzo ich pozdrawiamy. Ich. Popracujemy sobie w Akademii Teatralnej, pracuję nad piosenkami. Tak. I to jest dla mnie bardzo fajne, bo tam to są jednak aktorzy, którzy no nie wszyscy są po szkołach muzycznych i tak dalej i aktorzy posługują się troszkę innym językiem niż ktoś taki na przykład jak ja, który z muzyką obcował od małego. Natomiast są bardzo utalentowani i ja im się staram dać takie konkretne narzędzia. Co zrobić, że na przykład masz piosenkę i co zrobić, żeby czuć się pewniej w tej piosence na przykład, nie? Żeby to nie było wszystko takie abstrakcyjne, tylko żeby, a jednocześnie, żeby nie zaburzyć tej radochy, która jest po prostu z tego muzykowania, więc to była chyba druga część twojego pytania. A pierwsza, przepraszam, ale zapomniałem. Czy muzyka doznaje regresu, czy ewoluuje? A, tak, czy doznaje regresu. No nie mnie to oceniać, bo no, jak to może jakiś doktor habilitowany albo profesor powinien to ocenić. Nie, mi się wydaje, ja szczerze mówiąc jestem oderwany trochę i zawsze byłem odklejony od muzyki, która była popularna w danym momencie. Jak już powiedziałem, i ja mam swój własny świat, zresztą żyjemy w bardzo fajnym momencie, bo technologia nam daje dostęp tak naprawdę do muzyki ze wszystkich czasów. Mamy wszystko naraz. Tak, oczywiście. Można się zgubić. Można się zgubić, to prawda, ciężko jest, ale jest łatwość dostępu, więc to jest po prostu fajne. Ja sobie słucham swoich rzeczy, szukam sobie w własnym tempie. Czasem trafię na coś, co jest rzeczywiście, nie wiem, z zeszłego miesiąca, a czasem odkrywam coś, co jest z lat 30. i po prostu otwieram oczy. I jest to równie nowe. No jest to równie nowe. Mało tego, okazuje się, że to jest dla mnie nawet świeższe i nowsze. I myślę sobie, jak to jest możliwe, że w latach, że Duke Ellington napisał coś takiego wtedy jeszcze i my teraz słuchamy to przez takie marne techniki nagraniowe, więc to trzeba się przebić przez to brzmienie nawet. Zaakceptować, tak, że to nie będzie brzmiało tak jak na przykład z twojego studia coś, nie? Mimo wszystko jest tam pewna myśl ludzka. Okazuje się, że ludzie byli niesamowicie inteligentni również wtedy. Tak samo jak na przykład czytamy sobie Arystotelesa albo cokolwiek. Tak. Myślimy sobie, kurczę, ludzie już wtedy, nie było jeszcze wiedzy takiej rozwiniętej, jeśli chodzi o wiedzę. Satelity nie krążyły wokół planety. Tak, nie krążyły, pewnych odkryć jeszcze nie było, ale ludzie byli szalenie, mieli taki wgląd w pewne rzeczy i takie mieli pomysły, że to uczy też takiej trochę pokory, nie? Może mieli więcej czasu. Może mieli więcej czasu. Mniej scrollowali. I nie było czego scrollować. Na przykład, no. Ach, co piękne czasy. No w każdym razie uczy to trochę pokory, nie? Że my nie jesteśmy wcale takimi nie wiadomo jakimi druidami. Znaczy niektórzy są, może ja na to nie jestem, ale żyjemy w wspaniałym momencie, w którym możemy z tego wszystkiego korzystać, ale jednocześnie jakby zamknąć się, może tak to powiem, zamknąć się na to, co było kiedyś, no to jest duże, moim zdaniem to nie ma sensu, bo trzeba się otwierać, świat idzie do przodu i tak dalej, ale z drugiej strony zamykać się tylko i wyłącznie na osiągnięcia te teraźniejsze, bez zrozumienia tej historii, zwłaszcza w muzyce, moim zdaniem też jest pewnego rodzaju ograniczeniem, które nas, zabiera nam trochę tej radości, nie? Tak. Bo naprawdę nie wiem, czy czegoś takiego doświadczyłeś, ale jest tak wspaniałym uczuciem na przykład, że słuchamy jakiegoś numeru, powiedzmy w miarę z tej dekady, nazwijmy to, i coś nam się strasznie podoba, a potem sięgamy i mówimy, o kurczę, w latach 60. czy 70. ktoś zaśpiewał to tak i zagrał i to ma odzwierciedlenie w tym, co jest nowe i myślisz sobie, aha, i zrozumiałeś to i zrozumiałeś tę ścieżkę umysłową, jakąś tam emocjonalną, którą ci ludzie przeszli, mnie to strasznie zawsze kręciło i to było coś takiego, że ja się w pewnym sensie, już takim mistyczno-filozoficznym, czy duchowym nawet, łączę się z tamtymi ludźmi, których nigdy nie znałem, oni mnie nigdy nie znali, a ja traktuję ich tak jak na przykład właśnie tutaj Stevie'ego Wondera, czy znaczy Stevie Wonder oby jak najdłużej nam śpiewał, ale tak na przykład Mark Murphy, wielki mój idol, Frank Sinatra i tak dalej, ja się z tymi ludźmi utożsamiasz się? Utożsamiam, tak, okay. Że ja ich traktuję jako swoich mistrzów, mimo to, że oni w ogóle nie wiedzą o moim istnieniu, ale ja im wiele zawdzięczam. To czy wiedzą, czy nie wiedzą, to już pewnie znowu zadanie dla teologów na przykład. No tak, owszem, tak, może, a może właśnie oni wiedzą. Romans z muzyką trwa i państwa romans z muzyką poprzez Serdeczne Dźwięki i nasz romans z muzyką, bo jesteśmy artystami, a to i nagroda, i brzemię. My Romance, Myrczek Tomaszewski. One, two, a one, two. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. My romance doesn't need to have a moon in the sky. My romance doesn't need the blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need that castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Myrczak jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W swoim dorobku fonograficznym posiadasz 3 albumy solowe, no ale także gościnne występy w licznych wydawnictwach muzyki jazzowej, popowej i poważnej. Ta muzyka poważna, to mnie chyba interesuje najbardziej, dlatego że ona i jest w jakimś sensie w podziemiu, i jest w jakimś sensie traktowana jako sakrum. Ona jest prezentowana w najpiękniejszych salach koncertowych. Czy ty czujesz, że twoje miejsce ze swoją muzyką właśnie jest tam? Czy jest na przykład taki cel, że patrząc na rozwój swojego życia zawodowego, mówisz, widzę siebie za lat 20 właśnie w pięknych salach koncertowych, w repertuarze, który jest wzbogacony o dźwięki symfoniczne. I wiesz, ty siwiejesz i stajesz się bardziej wiarygodnym wykonawcą tej muzyki dla podobnie czasowo siwiejących odbiorców. Tak, tak. Czy jednak inaczej, czy zabiorę tę muzykę do klubów i sprawię, że młode pokolenie dostanie jazz, ale w jakiejś formie, która dla nich będzie tak opakowana, że powiedzą, to jest i energetyczne, skomplikowane, a właśnie może nieskomplikowane. A może nieskomplikowane, tak, tak. No i co? A widzisz, no słuchaj, no jedno i drugie, bo po co się tak decydować na coś? Znaczy, powiem tak, jakby myślę, że prościej do... Jedna wizja jest świetna i druga, bo to są dwa różne rodzaje energii, nie? Taka energia, no tak, że wiesz, nie, filharmoniczna, to jest wspaniała rzecz. Ale z drugiej strony ten, jakby to powiedzieć, no ten taki vibe tego klubu, gdzie wszystko jest takie organiczne, jest taki bezpośrednie, taki bliski kontakt, też jest niesamowicie. I w ogóle to jest inny typ muzyki, wtedy się gra, nie? Tak. I to jest, tak, i to jest fajne. Ja bardzo lubię na przykład muzykę w ogóle funkową, która się wywodzi stąd i nawet disco lubię, nie? Takie disco, które w ogóle jest funkiem, z tych lat 70. No po prostu lubię te zespoły. No nawet Herbie Hancock to grał, nie? To są genialne rzeczy. No nie chciałbym się ograniczać i dlatego raczej, no nie, niektórzy traktowaliby to może jako zarzut, bo czasem się mówiło, że musisz się określić jako artysta. Sprecyzować. A ja uważam, znaczy wolałbym po prostu robić pewne projekty, że mam projekt taki, na przykład symfoniczny, kiedy ja wychodzę w garniturze, śpiewam, nie wiem, jakieś rzeczy rzeczywiście jazzujące, może coś takiego i mamy, gramy sobie sekcja jazzowa i orkiestra symfoniczna. Mm. I taki projekt, no jestem przekonany, że zrobię, bo mniej więcej wiem, jak to zrobić To jest raczej twój świat. To jest raczej mój świat. Natomiast no, mam też takie doświadczenia klubowe, jakieś takie bardziej, że muza jest jakby prostsza, ale jest bardziej taka transowa i... Life Act z DJ-em zdarzyło ci się? Nie, Life Act z DJ-em nie, no, ale grałem na przykład w zespołach elektrycznych, z Piotrkiem Schmidtem mieliśmy różne takie rzeczy, no i przeróżnych, teraz już nie pomnę nawet, ale różne tam próby wykonywałem i to też było świetne, nie? I teraz... Tutaj, no teoretycznie też to jest oczywiście do zrobienia, natomiast tutaj już jest kwestia innego repertuaru, który się trochę inaczej musi... No i w ogóle dotarcie do ludzi, którzy są młodsi ode mnie, to jest też pewnego rodzaju... Budowanie mostów. To jest takie nawet budowanie nie dla mostów, siebie, no. Tylko tak, dla naszego pokolenia może, albo dla wykonawców tej muzyki? Być może, no to jest coś fascynującego, no bo cóż, zmieniamy się, każde pokolenie jest inne, a jednocześnie, no jak już tak człowiek się zajmuje trochę lat tą muzyką, myślę, że mi to potwierdzisz, no to dbasz o jakość tego, nie? Chcesz, żeby... Znaczy, wiesz, że te rzeczy, które doceniasz, wiesz, że one są fajne i one mogą dać ludziom dużo radości, mogą czasem nawet zmienić ich życie, mogą spowodować, że to życie będzie lepsze. Ja to nawet już tak odbieram w tej chwili. To nie jest nawet kwestia mojego widzimisię, że ja sobie lubię pośpiewać. To oczywiście, że lubię, no kocham to. Ale ja mam swoją... I ty tak samo. Mamy swoją rolę w tym całym, w tej układance, w tym społeczeństwie, na tej planecie i uważam, że to jest rola niebagatelna. Zresztą szereg potwierdzeń miałem tego od różnych ludzi, między innymi na przykład od pewnego chirurga, który powiedział mi, że po moim koncercie kiedyś przyszedł i bardzo miło gadamy i on mówi, wie pan, ja widzę taką analogię pomiędzy chirurgią a jazzem. Ja mówię, wie pan, ja widzę pewną różnicę, jeżeli ja nie zaśpiewam czegoś tak, jakbym chciał, no to pacjent nie będzie miał konsekwencji. Zraniona dusza leczy się szybciej. A on powiedział, ale proszę tego nie bagatelizować. Państwo grają i śpiewają i dzięki temu ja lepiej operuję. Nie? I to mi dało tak do myślenia i on mi to powiedział naprawdę szczerze. Nie była to kurtuazja. Ja sobie pomyślałem, że tak, to też są ważne rzeczy. Dlatego dbamy o to, żeby robić po prostu to na full, tak jak potrafimy, jak najlepiej, żeby dawać też ludziom coś pięknego. I na przykład no, czasem zdarza mi się wartościować też muzykę w sensie takim, że mi się coś podoba albo nie podoba, ale czasem nawet analitycznie podchodząc do tego, coś mi się może podobać, ale myślę sobie, jest to prymitywne, bądź jestem w stanie znaleźć coś bardzo podobnego, ale zrobionego na mega poziomie, a ktoś na przykład zadowala się czymś zrobionym bardzo słabo i w ogóle zaśpiewanym i jakby ja to szanuję, ale z drugiej strony coś mnie boli, bo myślę sobie, kurczę, tak bym chciał pokazać tym ludziom muzykę jakąś bardziej wartościową i dlatego też cenię sobie twoje zaproszenie do audycji, bo mogę państwu pokazać kilka kawałków, które uważam, że są świetne. I to jest idealny czas na to, żeby zadać sobie takie pytanie, które również Al Jarreau zadaje i sobie, i nam. Znakomicie. Może tak. Why do the nations so furiously rage together? Bo to znowu Handel. No dobrze, to idziemy w tę stronę. So furious they rage together. Why do the people imagine a vain thing? Why do the nations rage? The lunatics rage, rage. Why do they rage so furiously together? Why do the people imagine a vain thing? Why do they imagine a vain thing? Imagine a vain thing. Why do the nations so furiously rage together? And why do the people? And why do the people imagine a vain thing? Why do the nations? Together, and why do they imagine a vain thing? Why do they imagine a vain thing? Imagine a vain thing. The kings of against the Lord and his anointed. But why do they imagine a vain thing? Why do the people imagine a vain thing? Imagine a vain thing. Imagine that they could imagine such a vain thing. Why? Wojciech Myrczek mnie odwiedził, zabrał ze sobą w walizce swoje ulubione utwory i trochę utworów, które wykonuje sam jako wokalista. I czy tylko wokalista, to zaraz to albo zdementujemy, albo potwierdzimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Byłem na twoim koncercie i doświadczyłem dużego zdziwienia, kiedy po zakończeniu tematu, kiedy skończyły się słowa, nastąpiła improwizacja. Improwizacja pianisty Pawła Tomaszewskiego, której ty wtórowałeś jako kontrabasista. No, nie wiem, czy słyszałem coś takiego wcześniej, bo po pierwsze, śpiewasz wysoko, ale potrafisz też zejść do tych wokalnych piwnic. No i time, świadomość tego instrumentu i świadomość harmonii, po której podróżować musi ten bas. Chyba, że wydawało mi się tak, bo być może tego tak dobrze harmonicznie nie rozumiem i ty zrobiłeś sobie... No nie, jeżeli to był komplement, to dziękuję. Jeżeli to była obelga, to... To dziękuję. To dziękuję, to też dziękuję. Nie, no był to komplement. Zastanawiałem się po prostu... Właśnie to są te momenty, w których na przykład pewne braki w wykształceniu sprawiają, że ja nie jestem w stanie natychmiast zweryfikować, czy ty poruszasz się na pewno po odpowiednich składnikach i czy sięgasz prym i czy są te akordy, które będzie grał pianista, czy to po prostu jest element show. Natomiast w obu przypadkach to jest i skuteczne, i naprawdę interesujące. No bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że to jest ciekawe, bo w zasadzie o to chodzi. To jest nieważne, jakie dźwięki tam się śpiewa, chodzi o efekt. Natomiast mnie oczywiście... Pewnie dla muzyków, wiesz, istotne. Bo mnie to cieszy, bo mnie cieszy to, że ja jeszcze nie śpiewam byle czego po prostu, tylko staram się w te akordy rzeczywiście tak wpasowywać, żeby... No wiesz, jest ryzyko, że pojawi się na przykład Michał Barański i powie, co on tam udaje. Oczywiście. No ostatnio właśnie graliśmy po sobie, ja grałem przed Michałem Barańskim, no i... Ale Michał nic nie powiedział, być może jest po prostu kulturalnym gościem. Ale Paweł Dobrowolski był na tym koncercie, na którym i ja byłem. No, no to Paweł nóżką był zachwycony, więc on też i dużo to słyszy. No i też doktor, także wiesz. No, wszyscy doktorzy, a Paweł Tomaszewski to nawet doktor habilitowany chyba. Więc, właśnie. Także nie, to sami doktorzy, szanowni państwo. Co zrobić? Co zrobić? No to na pewno jest stresujące, gdy wykonuje się muzykę tak skomplikowaną jak jazz, a jeszcze słuchają tego ludzie, którzy tak skomplikowaną muzykę po prostu analizują w locie. No tak mi się kiedyś wydawało, a teraz przyznam, że poczyniłem duże postępy emocjonalne i już staram się w ten sposób nie myśleć i się tym cieszyć i jest dzięki temu dużo lepiej. Cieszy mnie to, że po prostu trafiam w taki dźwięk, że Paweł Tomaszewski może tam sobie zagrać normalnie lewą ręką, akord i prawą ręką grać solo i mu to nie przeszkadza. Tak jest. I to jest coś wspaniałego. Ja po prostu, być może dlatego, że grałem też na wiolonczeli, ale zawsze lubiłem poznawać muzykę jakby od basu. Zawsze słuchałem linii basu. Na basówce właśnie gram słabo, bo nie ma tej artykulacji, ale bardzo uważnie słucham linii basowych. No i już buzią już łatwiej to zrobić. Oczywiście. No. Lubię sobie robić groovy i tak dalej i to mnie zawsze bardzo kręciło. No i się okazało, że szczęśliwie jestem mężczyzną i mam niski głos i mogę mogę sobie to śpiewać. No i jesteś mężczyzną i posiadasz jeszcze falset, więc trąbeczka też trąbeczka, się przebija. Oczywiście, no właśnie po prostu to jest to, gdybym umiał grać na tych wszystkich instrumentach, to może bym na nich grał, ale że mogę to zaśpiewać, no to śpiewam. A to wzbogaca z kolei moje śpiewanie, bo to uczy bardzo dobrze słyszenia, bo tutaj jak śpiewamy, wiadomo, no nie mamy klawiszy, nie mamy progów, tak jak na gitarze. No i tekst nas prowadzi, a ten tekst też wybacza czasami nawet nieprecyzję intonacyjną. Tak, to prawda. No tekst dużo wybacza, bo tekst na sobie koncentruje bardzo mocną uwagę. No, ale z kolei trzeba umieć ten tekst przekazać. Więc to jest jakby. I fajne jest to, ja to przynajmniej bardzo lubię, zwłaszcza w takim setupie, jaki ty słyszałeś, że jest tylko fortepian i tylko wokal, nie? Można oczywiście zagrać koncert bardzo pełnowartościowy w ten sposób, że pianista akompaniuje raczej, a wokalista śpiewa teksty. Ale... A później po prostu nie przeszkadza. A potem nie przeszkadza na przykład. Ale ja właśnie lubię poprzeszkadzać, bo ja chcę być częścią muzyki cały czas, jak najdłużej. Dlatego lubię sobie zaśpiewać tekst i wtedy ten tekst się rzeczywiście wczuć. Lubię pokombinować czasem z melodią, ale czasem zaśpiewać bardzo prosto, jeżeli ta melodia jest taka, że jest taki moment i tak czuję. Ale lubię też sobie poszaleć i poudawać trąbkę, albo nikogo nie udawać, tylko zaśpiewać z tym, wykorzystać ten głos tak, jakby on był takim zupełnie jeszcze innym instrumentem, jakiego nigdy nie stworzono. Nie musi nic imitować, tylko po prostu jest. To jest samo w sobie bardzo ciekawe. Jakiś fragment trąbeczki dla państwa na koniec? Nie wiem, czy uda mi się sam tutaj, bo to... No, tak jest. Nie wiem, jak to brzmi w mikrofonie, bo ja myślę, że będzie to brzmiało fantastycznie, a to chodzi o, wiesz, o dobry humor przede wszystkim. No dobry humor. Mam nadzieję, że państwa z dobrym humorem zostawiamy. A propos tego, że lubisz być częścią muzyki, to ja życzę ci tego, żebyś oczywiście był po kres swoich dni częścią muzyki i ewoluował razem z nią, albo ją popychał w jakiejś strony, jak Miles Davis na przykład. Na koniec zabrzmi utwór, w którym pojawi się nasz gość. Heaven's Lens. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję pięknie, to była przyjemność. Dobrej nocy. Rainy days, a windy seas, a good old friends of mine. We are looking for release, riding waves of time. Distant voices calling us to their golden lands. As we try to hold our course with our own bare hands, our home is strong enough to keep. Our vows, our secrets hidden deep, and our hearts that beat so firm and slow. A song of love that cannot ever go. Sunny days and ocean breeze, good old friends of mine, gliding over waves with ease under purest sky. Golden beaches calling us with their mellow sands. We are holding what we trust, our course to heaven's land. That beats so firm and slow. a song of love that cannot ever go. Sunny days, an ocean breeze, good old friends of mine, gliding over waves with ease under purest sky, golden beaches calling us.